بمشکل دال روٹی چلتی ہو تو بنیادی طور پر ہماری زکات کے مستحق عید ہیں فقرا. فقیر عام ہے لہذا عام کا تذکرہ پہلے کیا گیا, مسکین اس سے خاص ہے لہذا عام کے بعد خاص کا تذکرہ, یہ بہت بڑا نقطہ ہے. اچھا بنیادی طور پر یہ دو مستحق زکات کے, والعاملین علیہ تیسرے نمبر پہ, اس لیے کہ وصولنے والے یہی ہیں نا, جو وصول کر کے زکات لائیں گے وہ ان کو دیں گے. تو زکات وصول کرنے والوں کو بھی تنخواہ دی جائے بیت المال میں سے. والمؤلفت قلوبهم, اب یہ جو چوتھا مد ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے یا جو اسلام سے قریب ہو رہے ہیں ان کو اگر مال دیں گے تو یہ کام ایمان کے لیے ہو رہا ہے اور ایمان مقدم ہے عمل کے اوپر, لہذا مؤلفت قلوبهم فطری طور پر ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ اب مؤلفت قلوب ہونا چاہیے, اس لیے کہ اب ایمان کے لیے خرچ کرنا ہے کہ تاکہ یہ ایمان کے دائرے میں آ جائے, اور ایمان کے دائرے میں آ گیا ہے تو ایمان کے اوپر جمع رہے. والمؤلفت قلوب, وہ پھر رکاب, اس کے بعد فطری طور ترتیب یہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں پھنس گیا, قیدی ہے یا بلا وجہ وہ پھنس گیا ہے, قید ہو گیا ہے, تو اب بیت المال سے زکات سے اس قیدی کی مدد کی جائے, اس کی طرف سے مقدمہ لڑا جائے, اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے اگر وہ بے گناہ اور بے قصور ہے تو. اور پھر رکاب, والغارمین, ایک آدمی مقروض ہے بیت المال سے اس کا قرض دیا جائے. وفی سبیل اللہ, اگر یہ تمام کے تمام مددات جو چھ ہیں ان سے بچ جائے تو پھر وہ فی سبیل اللہ ہے, اس کا ایک جامع اور ایک حاوی پروگرام دیا گیا کہ ان تمام سے بچ جائے پھر فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے اندر بڑی وسعت ہے, مدرسے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ساری چیزیں, بچوں کی شادیاں ہیں, بچوں کی شادیاں وغیرہ وغیرہ, ساری چیزیں فی سبیل اللہ کے دائرے میں آ گئے. وہ اپنی سبیل مسافر, ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے, ایک مسافر آیا کہا میری پاکٹ کسی چور نے مار دی ہے اسٹیشن کے اوپر, مجھے کرایہ چاہیے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لہذا بیت المال سے ایسے مسافر کا بھی معاملہ حل کر دیا جائے, یا کوئی مسافر آ گیا ہے اس کے پاس کھانے پینے کی تکلیف ہے تو بیت المال سے اس کو دے دیا جائے. یہ آٹھ مددات ہیں, ان آٹھ مددات کے علاوہ کسی اور مد کے اندر زکات نہیں خرچ کرنا چاہیے. تو پہلے تو اچھی طریقے سے آپ پوری پوری زکات نکالیے, پھر ان آٹھ مددات میں سے, ضروری نہیں کہ تمام مددات کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے, جس مد کے اندر زیادہ ضرورت ہو اس مد کے اندر پوری کی پوری زکات دے دو. اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ مال دینے سے کم ہو جاتا ہے, تو پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے, علت کیا ہے, علت بتائی گئی, کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ مالداروں کے درمیان خالی گھومتی نہ رہے, یعنی ایک طبقے کی یعنی سرمایہ دار طبقے کی اجارہ داری نہ ہو جائے مال کے اوپر, یعنی ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے اور ایک طبقہ غریب سے غریب ہوتا چلا جائے, تو مال گردش کرتے رہنا چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو نظام دیا ہے, اسلامی نظام دیا ہے, اس نظام کے اندر دولت ایک جگہ نہیں رہتی. آدمی مر گیا تو اب اس کے وارثین ہیں, بیٹی کو مل گیا, بیٹے کو مل گیا, ماں کو مل گیا, باپ کو مل گیا, وغیرہ وغیرہ. دیکھو کس طریقے سے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے, ایک جگہ جمع نہیں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے احتکار سے بھی منع کیا گیا. احتکار کسے کہتے ہیں کہ غلے کو اسٹور کر کے رکھ لینا, اس اتنے زار میں کہ ذرا مہنگائی ہو تو اس کو مہنگا بیچیں گے, حرام ہے ایسا کرنا. غلہ جمع کر لیا, بھوک مری پھیلی ہوئی ہے, بازار کے اندر غلہ نہیں مل رہا ہے, غریبوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے, اور یہ سرمایہ دار گوڈاؤن بھرے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ جب ایسا ماحول آئے تو اپنی مرضی سے اپنے داموں کے اندر اس غلے کو بیچے. یہ احتکار ہے, احتکار ممنوع ہے, اس وجہ سے کہ دولت ایک جگہ جمع ہو گئی, گردش نہیں کر رہی ہے. اسی طریقے سے اقتناس کو حرام قرار دیا گیا, مال کو سید کر کے رکھنا, ذخیرہ کر کے رکھنا حرام قرار دیا گیا. کیوں؟ اس کے اندر بھی وہی علت ہے. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء ملکم, یہ زکات کی غرض و غایت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ فرمایا گیا یوتی حکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے حکمت جیسی گرا قدر چیز دی ہو وہ یہ سمجھ لے گا کہ خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے. آپ کسی کے اوپر خرچ کر کے دیکھیے, معاشرے میں خرچ کرتے رہیے, آپ کے اوپر کوئی آفت پڑے گی پورا معاشرہ آپ کے ساتھ دے گا. کمی کہاں ہوئی؟ پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ سخی کے ساتھ اللہ ہے. ایک بخیل آدمی جس کے پاس کروڑوں ہو اگر وہ فٹ پاتھ کے اوپر آ جائے پورا معاشرہ کہے کیسا آدمی تھا یہ. مال جب تک اللہ نے دے رکھا تھا کبھی اس نے معاشرے کا خیال نہیں کیا, معاشرے کے کمزور طبقے کا خیال نہیں کیا, مرنے گا اس کو. لیکن اگر کوئی سخی ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے رحم ڈال دے گا کہ اب یہ پریشان ہے، پورا معاشرہ اس کی مدد کرے. تو من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، حکمت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی نعم البدل تو عطا کرے گا ہی. مال سونا ہے چاندی ہے، سونا 7.5 تولہ ہونا، 85 گرم وغیرہ، 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، اس پہ زکات ہے، 52.5 تولہ سے کم ہو زکات نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا سے کم ہو اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے 52.5 تولہ خریدنے کے لیے چاندی آپ کے پاس روپیہ ہو اور سال گزر جائے، 7.5 تولہ سونا رکھا ہوا ہے سال گزر گیا، 52.5 تولہ چاندی رکھی ہوئی ہے سال گزر گیا، 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا روپیہ رکھا ہوا ہے اور سال گزر گیا، اب 2.5% کے حساب سے نکالتے جاؤ، بہت آسان ہے. کھیت کا معاملہ ہے وہ تو سال نہیں ہے اس کے اوپر، فصل ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جیسے ہی کاٹو اللہ کا حق دے دو. اگر آپ نے پیسہ لگا کر کے سینچا ہے تب تو جو ہے 20واں ہے، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سینچا ہے تب تو 20واں ہے، اور اگر بارانی پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ پانی سے آپ کی کھیتی سیراب ہوئی ہے تو پھر آپ کو 10واں دینا ہے، اس طرح دیں گے آپ. اس طریقے سے اگر آپ کی دکان کے اندر مال رکھا ہوا ہے تو سیدھا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے کے بعد مال کتنا ہے پوری دکان کے اندر اندازہ لگایا جائے، اور اندازہ لگانے کے بعد کہ کم سے کم 1 لاکھ کا ہوگا تو اب 1 لاکھ کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکات نکال دیجیے، آسان. کمپنی ہے تو کمپنی کی کار کے اوپر، کمپنی کے بلڈنگ کے اوپر، کمپنی کے مشینوں کے اوپر زکات نہیں ہے. جو مال ہے جو سیل کے لیے، جو بیچنے کے لیے، سال گزر جانے کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے 2.5% کے حساب سے نکال دیا. پلاٹ ہے، اگر آدمی مکان بنانے کے لیے مکان بنانے کی نیت سے خریدتا ہے تو اس کے اوپر زکات نہیں ہے. اگر اس نے خریدا ہے بیچنے کے لیے تو پورے پلاٹ کی ہر سال قیمت نکالی جائے، اور اگر 1 کروڑ کا ہے یا 2 کروڑ کا ہے تو پھر 2 کروڑ کی زکات نکلے گی 2.5% کے حساب سے، اس لیے کہ اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے. ہاں اگر اس نے جو مکان وغیرہ بنانے کے لیے لیا ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے. اس طریقے سے آپ ہر چیز میں زکات نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، انتم